Umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno, jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti, što su ostale. Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri, da zalečim srcu rane što me bole. Da ne slušam violinu, niti ovu pesmu njenu, što je nekad meni pevala. Hej kafano, muko, hej živote, moja tugo, hej kafano, muko, hej živote, moja tugo. Neću s vama da se družim, hej pijane moje noći, idite od mene sada cigani. Neka ona drugom peva kao pre, nek je sada drugi ljubi kao nekad ja. Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri, da zalečim srcu rane što me bole. Da ne slušam violinu, niti ovu pesmu njenu, što je nekad meni pevala. Hej kafano, muko, hej živo.